أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا الله العظيم. فبلغ رسوله النبي الكريم فنحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. اللهم انفعنا بارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين. استغفر الله الحي القيوم. Bundan evvelki dersimizde hatırlayacaksınız Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri ne buyurmuştu? Bizim indirdiğimiz açık seçik ayetleri, emirleri, yasakları, halalları, haramları, hükümleri, haberleri, biz onları kitaplarımızda, Tevrat-ı Şerif'te, İncil-i Şerif'te, Kur'an-ı Kerim'de, bütün insanlara açıkladıktan sonra bile bile gizleyenler var ya, İşte Allah-u Teala onlara lanet ediyor. Bütün lanet edenler de onlara lanet ediyor. Hayvanlara kadar, karıncaya kadar, balığa kadar lanet ediyor. Nasıl ki Allah-u Teala Hazretlerinin şeriatini, emirlerini, yasaklarını millete duyuran alimlere denizdeki balıklar bile istiğfar ediyor. Ve innel alime le yestagfiru lehu men fis semavati ve men fil ardı hattel hitanu fil bahri. Ehli sünnet vel cemaat inancında ve amelinde olan bir alime yedi kat yerlerde ne varsa, yedi kat göklerde ne varsa istiğfar ediyor. Hatta denizdeki balıklar bile ya Rabbi bunu affet diyor. Hattel hitanu fil bahri. Hadis-i şerif Tirmizi rivayetiyle sahih. Ya denizdeki balık bir şeriat aliminin, insanlara dini, İslam'ı duyuran alimin, vazifesini yapan bir alimin affını istediği gibi, bu vazifeyi yapmayıp tersine Allah'ın dinini gizlemeye çalışan, efendim ayat-ü beyinatı gizlemeye çalışan, tahrif etmeye, değiştirmeye çalışan alimler için de bütün göklerde yerlerde ne varsa denizdeki balıklara kadar karıncasından filine lanet ediyor. Ya Rabbi buna lanet et, bunun uğursuzluğundan Rızkımız kesildi diyor. Bereketimiz gitti diyor. Bugün şu milletin, İslam milletinin bu hale gelmesi, Müslümanların bu rezil, hor ve hakir duruma düşmeleri ne sebepledir? Kötü alimler yüzündendir, başka bir şeyden değil. Üstadımızın üstadı Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri kaddesallahu sirrahu dört mezhep müftüsüydü. Heyeti telifiye reisiydi. Padişahların huzur hocasıydı. Evliyanın da reisiydi. 120 yaşına kadar yaşadı. Osmanlı'nın son devrinde yaşadı. Bu 60 senesine kadar da olanı biteni gördü. 1960'ta vefat. Allah ona o kadar uzun ömür verdi. Üstadımızı yetiştirmekle beraber büyük bir filiz atmış oldu elhamdülillah. O da çok talebeler yetiştirmekle elhamdülillah küfrün köküne suyu saldı elhamdülillah. Daha dikine duramaz. Onlar o alimler o kadar eziyetler, işkenceler, hapishaneler, idam cezaları yani bu işi bitirdik sandılar. Halbuki bir fışkırdı. Hiç ummadıkları kadar kısa bir zamanda önünü alamaz hale geldiler. Elhamdülillah. O büyüklerin bereketi. Taviz vermemelerinin bereketi. Bu yola kelle koymalarının bereketi. O büyük zat buyururdu ki dini mübin İslam'ı bu hale getiren hocalarla şeyhlerdir. Sonra buyururdu ki sakın siz bu lafı bilmeden konuşmayın, kafir olursunuz. Neden? Siz zannedersiniz hocalıkla şeyhlik kötüdür. Yani hocalık ve şeyhlik bunları böyle kötü yaptı gibi zannedersiniz. Kabahati ilme bulursunuz. İlim Allah'ın en sevgili sıfatıdır. İlmin kabahati yok. Ya ilmiyle amel etmeyen, ihlassız, kötü niyetli hocalar ve millete taviz verip dini mübin İslam'ı kendi madde ve menfaatine göre, keyfine göre yorumlayan efendim şeyhler bu dini bu hale getirdiler. Bütün alimler hakkı hakikati söyleseydiler, şeriatı sünneti millete ilan etseydiler bu iş çok kolaydı. Şimdi çok zorlandı. Neden? Kitabın ortasından konuştuğun zaman öbür millet diyor ki bizim hoca böyle demiyor ya. Bu hoca niye böyle gericilik yapıyor, yobazlık yapıyor? Bizimki aydın hoca. Meğer kaydın hoca. Kaymış. Denizin dibine kumları saymış. Kaybetmiş pusulayı, şaşırtmış. Adam diyor gittim diyor. Eyüp Sultan'da bir cemaatten çıkmıştık. İleri gelen bir fetva heyetinden, diyanetin, ismi lazım değil. Hocam size bir sorun var. Ne oldu? Bu kadınlarla tokalaşma meselesine ne dersiniz? Yahu dedi ben daireye girdiğim vakit devamlı kadın uzatıyor elini kürek gibi. Şimdi ben çeksem elimi de o da dinden, İslam'dan soğuyacak, rencide olacak, ayıp olacak. Ben tokalaşıyorum dedi. Adam ona fetva soruyor, o da diyor ki ben tokalaşıyorum diyor. Sanki ona sen ne yapıyorsun soruyor. Geçen saat gece bir olmuş, telefon geliyor mu? Lan ne oldu? Cemaattan biri, hocam ya çok darlandım, elim ayağım titredi, seni aradım. Buyur, niye aradın? Bizim buraya bir şeyh geldi. Sivas'tan işte efendim, 80-90 yaşına. Karılarla kucaklaşıyor. Bütün millet kuyruk oldu. Ya dedim bırak deccal sapıkları ya mübarek adam sen de ya. Ne edeyim? Git dedim onlara, onun müridi, ona bağlı, onu seven ne kadar adam varsa hepsine vaaz et. Bu sapıktır, sünnete muhaliftir, bunun peşine gidilmez, sizi de cehenneme götürür. Vazifen bunu anlatmak. İş arıyorsan, iş büyük iş çıktı sana. Hadi bakalım, az iş de değil. Çünkü adamı sevenler adamın üstüne sıçrarlar. Sen nasıl bizim şeyhe böyle dersin? O uçuyor, kaçıyor falan. O ermiş, halbuki cehenneme ermiş. Birisi de geldi dediler, efendi hazretleri falan zat vasıl oldu, namazı abdesti terk etti. Ne demek vasıl oldu? Yani Allah'a kavuştuğu için artık biz mükellef değiliz, mesul değiliz namazı abdestten diye. Çok ilerlemiş bir efendi, vasıl oldu demek, ulaştı demek. O dedi ki, Evet evladım, o zat vasıl oldu ama dedi, vesale ila cehennem dedi, cehenneme vasıl oldu. Adam inanmıyor ya, körü körüne öyle bir bağlanmış, eşeği çıkartsan piyasaya şeftir diye mürit bulur ya. Bu kadar sapık bir millet olamaz ya. Hiç incelemez, araştırmaz, karıştırmaz. Tamam, iki kişi ayrancının şahidi bozacı hesabı, o adam iki tane de yanında dalkavuk bulundurur, onlar da ona vay efendim elete göperler, öbürü de ona kanar hemen. İki kişi onun elini öpüyor diyor. E bu kimdir, bir araştır bakalım, deccal mıdır, nedir, münafık mıdır, sahtekar mıdır? Piyasa doldu böyle, hoca geçinen, şeyh geçinen adamlar. Çoğu ehli sünnet değil. Değil işte. Milleti bunlar yedi başı. Adam katıra yatır diye hürmet et. Çevirmiş bir yerde bir türbe yapmış efendim. Gelen giden para verir oraya. Okurlar ederler. Dualar yaparlar. Çıkarlar giderler. Herifin biri de bir fakir geldi oraya. Yahu dedi, sen bu kadar zamandır burada dedi, yol geçen kanı gelen gidenden para burada köşeyi döndün dedi. Ben çok fakirim, bana da bir iyilik edin yahu, nedir bu? Asıldı bırakmaz bunu bu dedi yahu, ya git işine, ne edeyim ne, ben sana bir şey veremem. Verirsin vermezsin, baktı ki pabuç bağlı, bu herif başıma bela olacak. Bir katırı vardı, dedi al bu katırı bari ne edersen. Aldı katırı, bu da gitti yarı yolda işte bir yere geldi, katır geberdi. Bir katıra sahip olduk dedi, o da geber. Gömdü onu. Başında şimdi düşünüyor, ulan ne edeyim şimdi ya? Bu kadar da talihsizlik olur mu yani? Birisi geldi. Dedi ki bu, yani mezar yapmış oraya ya, gömmüş. Ne oldu, ne düşünüyorsun kara kara dedi. Kimin öldü, neyin öldü, kimi gömdün dedi. Burada ne var? Dedi yatır. Yani sinirinden yani ha, öyle kafası dumanlı ya, dedi yatır dedi. Tamam. O ne bilsin ki böyle serseri millet var. Hemen yatır deyince bu başladı, el pençe divan durdu, buna okuyor, dualar yapıyor orada falan. Yatır ya bu şimdi. Derken biri oradan durdu, biri buradan, biri şuradan, o şimdi birbirine de yayıyorlar. Şurada bir yatır var. Baktı ki başına müşteri yığıldı. Yani ziyarete geliyorlar. Ve bu da her ziyarete gelen bir şey veriyor buna falan. Bahşiş şu bu, hediye ikram, orayı süpürüyor, temizliyor numaralarıyla. Dedi işler iyi. Bu sefer o buna katırı veren vardı ya, başka bir türbedar o şimdi. O bir yatırı vardı o evvelce. O baktı ki müşteri kesildi bundan. Yani gelen giden azaldı. Bir de duyar ki falan yerde bir yatır türemiş de oraya gidiyormuş şimdi millet, yeni bulundu orası falan diye. Ulan bu kimdi neydi, bu civarlarda böyle bir yatır olmaması gerekirdi ama nereden çıktı bu? Bir geldi baktı ki bu herif, bu katırı verdiği adam. Ulan dedi ne işe hizmet ediyorsun, ne akla hizmet ediyorsun, burada ne var da dedi milleti buraya gel. Yahu dedi verdim bir katır ama dedi zorla aldık, hayretmedi dedi, geberdi yolda dedi. Gömdük onu, düşünürken biri geldi böyle böyle, ne var yatır var, o ona söylemiş, bu buna söylemiş, bana ne dedi buraya, akmaya başladı millet. Dedi ki kimseye bir şey söyleme dedi, bunun anası da bizde yatıyor dedi. Meğer onun da yatır dediği katırın anasıymış. Şimdi gülünecek iş değil bu, ağlanacak iş. Öyle bir cahil millet var ki, ha buraya bir şey gömersin, yatır diye çevirirsin, başlarına tapma. Yahu kardeşim, bunun şeceresi nedir? Bu hangi alimdir? Bu hangi velidir? Tarihçesi nedir? Nerede doğmuş, nerede ölmüş, hakikat mıdır, efendim sabit midir, hiçbir şey aramaz. Onun için bu zat, efendim şeyh efendi bu evliyaullah'tan, karılarla tokalaşır, namaz kılmaz, efendim faiz yer, şarkı türkü dinler, film seri, her pisliği yapar, o efendi hazretlerine senin aklın ermez, o ermiş, o. Hiç onun aleyhine konuşma, çarpılırsın. Olur mu kardeşim ya? Şeriat hepimize geldi. Hocaya ayrı din, evliyaya ayrı din, şeyha ayrı din, müride ayrı din gelmedi. Hepimizin dini aynı din. Helal neyse hepimize o, haram neyse hepimize o. Sakın sapıklara uymayın. Allah muhafaza etsin. Bu zamanda ehli sünnet alim az kaldı. Eserleri okunacak, sohbetlerine gidilecek adam, sözü dinlenecek, peşine gidilecek adam çok az kaldı. Ama yok değil, kıyamete kadar var. Allah'ımız bu dini onlarla muhafaza ediyor. Onun için Rabbimiz onların adedini artırsın. Bizim zürriyetlerimizden de onları yetiştirmemizi nasip etsin inşallah. Kıyamete kadar onların yolunda daim eylesin. Amin. Sahtekarların şerrinden muhafaza eylesin. Adam şimdi hocalığı da kalmadı ya bu işin. İlahiyatta profesör oluyor. Düşün ki bir insanın vaiz olabilmesi için, müfti olabilmesi için ne mezun olması lazım? He? İlahiyat mezunu olması lazım ki müftülük, vaizlik makamı alabilsin resmen. Bunları yetiştiren profesörlerden, hepsi demiyorum, iyileri var ama öyleleri de var ki ilahiyatta, öyleleri de var ki adam diyor ki din-i mübini İslam'ın diyor sosyal hukukla alakalı bir kaidesi yoktur diyor. İnsanların yönetimiyle alakalı, idaresiyle alakalı, hukukla alakalı bir açıklaması yoktur. İslam namaz abdestten ibarettir. O şu helal bu haram diye kafanızı karıştıranlara bakmayın siz. Biz kendimize göre düzen kurarız. Yahudi Hristiyanlardan akıl alırız, kendi kendimizi yönetiriz. O işlere din karışmaz. Din namaz abdeste karışır. Öyle diyenler sizi kandırıyor diyor. O din işi ayrı, bu işi ayrı diyor. Bu adam ilahiyatta profesör oluyor. Bunda, bunun diploma verdiği, bunun yetiştirdiği ne ola? Gerçi yine elhamdülillah yetişenler kendini muhafaza ediyor ekseriyi. Anlıyor onun hainliğini ama bir iki taneye bile kötü tesir aşlama yapsa bu yetti bize. Adam evvelce müftülük yapmış idi. Sonra kalktı efendim Allah'ın Celle Celaluhu inkarı hakkında Kur'an'daki birçok ayetlerin bu da mı doğru, bu da mı doğru diye milleti karıştırmak için dergilere neler yazmadı mı? Sonra geberttiler onu neyse. Geçenlerde ya. Allah'ın inkar hakkında şeyler yazdı. Uzeyr Aleyhisselam'ın merkebiyle kendisi 100 sene öldü de sonra dirildi. Kur'an'dan ben size onu anlatmadım mı? Adapazarı'ndaki vaazım o husustadır. Yarın Mekke Mescidi'nde Uzeyr Aleyhisselam'ın kıssasını işliyordum orada. Geçen hafta bitiremedim. Yarın oradayım. Adapazarı Mekke Mescidi'nde mesela. Buralarda da evvelce anlatmıştım zannederim. Kur'an-ı Kerim'de Bekara suresinde ayet var. Adam diyor ki bu da mı doğru diyor ya. La havle ve la kuvvete illa billah. Milleti böyle saptırıyor. Öbürü çıkmış yine. Yahu diyor çağdaş tefsir yazmış beyefendi. Bizim bu dindar geçinen gazeteler, dergiler de reklamını yapıyor. Çağdaş tefsir alın diye. Halbuki reklamını yaptığı tefsirde adam ne yazıyor? Yahudi, Hristiyanlar hep cennete girecek. Tefsirde yazıyorum. Bunun masonlara kaydolduğu, Yahudi Hristiyanlardan mutlaka ne büyük bir efendim şey çıkar sağladığı, dinini sattığı belli değil mi ya? Belli. Nasıl Yahudi Hristiyan cennete girecek? Benim peygamberime, kitabıma inanmaz. Allah'ımın en büyük dinine inanmaz. Nasıl girecek cennete? Ben Musa Aleyhisselam'a inanmasam, İsa Aleyhisselam'a inanmasam, Tevrat'a, İncil'e inanmasam, yani Allah'tan gelenlerini kastediyorum. Bunların uydurduğu, değiştirdiklerini değil. Allah'tan inenleri hak. Ben onların birine inanmasam cennete girebilir miyim? Giremem. O nasıl Kur'an'ı inkar edecek de ahir zaman peygamberini inkar edecek? Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın beklediği peygamberi inkar edecek. Hepsinin keşke ümmet olaydık ona diye heves ettikleri Ahmet Aleyhisselam, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i inkar edecek. Ona efendim, ona hakaret edecek, söyleyecek, sayacak, iftiralar edecek. Ondan sonra Yahudi Hristiyan da cennete girecek. Bunu sen hem de Allah'ın ayetlerini tefsir ediyorum diye çıkarttığın kitaba nasıl yazarsın? Peki bunu nasıl reklam yaparsın? Bu nasıl okunsun, okutulsun diye sen yayarsın? Bir de şimdi Rusya'ya falan gitti arkadaşlarımız, hoca kardeşlerimiz. Geldiler dediler ki oralara bedava bu tefsiri dağıtıyorlar. Bak bak bak bak. Halbuki ne kadar da pahalıdır. O kadar pahalı şeyi tabii Yahudi Hristiyanlar cennete girecek yazdı ya oraya. Onun tabii teşkilatı kuvvetli onlara. Para mevzu bahis değil. Müslümanların tabii oralarda çok cahil. Kulüvallahat okuyan müftü oluyor. Şimdi o Rusya'dan geçen de müftüler geldi, vaizler gelmişti. İstanbul Müftülüğü'nde ben de bulunuyorum. Adam bakıyorum ilmi seviyesi çok düşük. Arapçadan şundan bunu anlayamayacak şekilde Buhara'nın müftüsü, Semerkand'in müftüsü, Taşkent'in müftüsü. Adam diyor bizde diyor bir ufak bir şey okuyan müftü. Yani ilim seviyesi çok düşük, sıfırın altına düşmüş. Onun için oraları boşluk buldukları için bu tefsirleri bedava oraya sürüyorlar. Okuyanlar Yahudi Hristiyanlar cennete gidecek diye aldansın, Allah muhafaza etsin, dinsiz olsun. Yani onun için buyuruldu ya işte bu dini bu hale getiren bu hocalarla şeyhlerdir. Böyle sapıkları kastediyoruz hoş. Sağlamları müstesna, başımızın tacı onlar. Allah onların şefaatine nail eylesin. Yok değil. Allah adetlerini artırsın. Biz onların duacısıyız. Ayaklarının türabıyız. Ulemaya, meşayiha sonsuz saygımız var. Ama böyle sahtekarlara da sonsuz nefretimiz var, buğzumuz var, düşmanlığımız var ya. Bunlar ehli sünnet vel cemaat mezhebine uymayan fikirleri millete aşlamaya çalışıyor. O tarikatı inkar. Sebil. Adam hoca olmuş ya. Dinde tarikat yoktur. Tarikat dediğin nedir? Allah'ı zikretmek. Dinde zikir yoktur demek nedir? Kur'an-ı Kerim bütün ayetlerde zikri emretmiyor mu? Allah'a çok zikredin buyurmuyor mu? Her şeyin bir usulü kaidesi var. Tarikatta zikrin kaidesini anlatıyor sana. Kur'an'dan, sünnetten çıkarıldığı şekilde zikretmenin şeklini anlatıyorsun. Bunu inkar etmenin ne manası? Grup, grup, grup, grup. Kimisi kalkar, İmam-ı Azam da ne biliyormuş efendim? Bak ya, onlar da adam, biz de adam. Onlar görüş beyan ettilerse, içtihat yaptılarsa biz de yaparız. Kabul etmiyor İmam-ı Azam. Ne ters insanlar. Halbuki İmam-ı Azam Efendimiz'in attığı tırnak olamaz. Onların ilminin zerresine ulaşamaz. Deryalar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin met ettiği insanlar, işaret ettiği insanlar, o dört mezhebin sahibi büyük müçtehitler. Geçmiş büyüklerin aleyhine konuşuyor. Onlar beceremedi de, bilemedi de, edemedi de, biz daha efendim akıllıyız, şimdi daha teknik falan ilerledi, her bakımdan daha çok efendim biz meselelere vakıfız, şuyuz buyuz. Günün meseleleri çok değişti de biz ona göre yeni fetvalar çıkartacağız. Şura toplayacağız da hocaları toplayacağız, çağa ayak uyduracağız. Dini mübini İslam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında tamamlandı. Eksiği kalmadı ki onu tamamlayacaksın. Veda haccının hutbesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ne ayeti indi? Estağfirullah. El-yevme yeysellezine keferu min dinikum felâ tehşevhum vehşevun. El-yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti. فَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Bugün kafirler sizin dininizden ümitlerini kestiler. Artık İslam'la baş edemeyiz kararı verdiler. Sakın onlardan korkmayın, benden korkun. Ben bugün sizin dininizi tamamladım. Üzerinize nimetimi tamamladım. Ve size din olarak İslam'ı seçtim, beğendim, verdim. Peki o gün ben tamamladım buyurduğu, Rabbimizin ikmal ettim, itmam ettim, her şeyini bitirdim buyurduğu bir dinin ne eksiğini buldun da yeni yeni icatlar çıkaracaksın, dine yorumlar getireceksin. Evet, 1400 sene evvel olmayan meselelerden bugün gündeme çok meseleler çıkmıştır. Biz bunu inkar edemeyiz. Velakin o gün buna mutlaka temas edilmiştir. Ama bizzat o meseleye temas edilmediyse onun bir benzerine temas edilmiştir. Kıyas yapılacaktır. Mesele ona benzetilerek o gün onun benzerine ne hüküm verildiyse ona da aynı hüküm verildi. Edille-i şer'iyye kastır. Şer'i şeriftin hükümlerini tespit eden deliller kastır. 4. Kitap, Kur'an-ı Azimüşşan. Sünnet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifleri. İcma, bir asırda bulunan alimlerin bir meseleye ittifakı birlikte karar vermeleri. İcma-i ümmet. Kıyası fukaha. Yani dini mübin İslam'ı, şeriatı ve sünneti iyi bilenlerin kıyası. Kıyas ne demek? Hani diyorsun bunu buna kıyas ettim. Ne demek? Yani benzettim, ölçtüm yani. Bugün yeni bir mesele çıkarsa kafadan uydurma lüzum yok. Neden? Bunun bir benzeri mutlaka Kur'an'da, sünnette geçmiştir. Onun benzerini buluruz. Bu ne sebepten helalsa bu da aynı sebepten helal deriz. Veya bu ne sebepten haramsa bunda da aynı sebep var, haram deriz. Bugün eroinden bahsedilmediyse, kokainden bahsedilmediyse, esrardan bahsedilmediyse, asr-ı saadette, hadislerde, ayetlerde bu noktaya işaret edilmediyse, damlası bile efendim sarhoş eden şeyin zerresi bile, damlası bile haramdır buyurulmadı mı? Tamam. Aklını gideren her şey haramdır. Anlaşılıyor. Şarap haramdır dendiyse rakıya müsaade var. Niye? Şarap dendi haramdır. Ama sana dendi ki akıl gideren her şey haramdır. Bunu anlamayacak ne var? Yok, bira helal. Adama girip dükkanına, içki satılıyor mu bu dükkanda? Niye sordun? Niye mi sordum? İçki satılıyorsa alışveriş etmeyeceğim de onun için. Diyorsun ona, bozuluyor bu sefer. İçki yok burada, bira var. Ne oldu bu şimdi? Demek istediğim, bunu bir misal veriyorum. Siz bunun gibi artık alın götürün işi. Bugün ne mevzu varsa bunun Kur'an'da, sünnette mutlaka bir işareti vardır. Ama insanların aklı belki onu oradan anlamaya yetmez. Alimler incelerlerse bulurlar. Cemî'ul ilmi fil Kur'ân lakin tekâsara anhu efhâmur ricâli. Bütün ilimler Kur'an'dadır ama insanların aklı yetmiyor onu oradan çıkartma. Yettiği kadar dünya kadar ilim çıkıyor ama yetmediği çok daha fazla. Yani bildiğin bilmediğinin zekatı olmaz. Kur'an'dan anlaşılan, bugün Kur'an'dan yaptığımız istifade, elde ettiğimiz istifade dünya aleminin, sade Müslümanların demiyorum, hatta bugün belki Kur'an işaretlerinden, fenninden, tekniğinden gavurlar bizden çok istifade ediyorlardı. O kadar bu hususta üniversiteler kurmuşlar, masraflar ediyorlar, adam yetiştiriyorlar ki. İnceliyorlar. Ama yine de Kur'an-ı Azimüşşan'dan istifade edilen yönleri belki istifade edilemeyen yönlerinin zekatı olmaz. Kırkta biri değildir. O kadarı hala milletin aklı yetmemiştir. O kadar ilimler var. Araştırırsan buna delil çıkar. Alimler bu meseleleri bir kere, iki kere, üç kere, beş kere değil. İmam-ı Şafii gibi radıyallahu anh, koca bir mezhep sahibi, müçtehit bir meselede 200 kere hatmetti Kur'an'ı. 200 kere ya. Hatim ya. Sabahlara kadar uyumuyor adam. Bir meseleyi araştırıyor ama Allah sonunda bulduruyor. Mesele böyle çıkar kardeşim. Senin benim gibi şadırvanda otur de şatravan müftüsü. Dışarıda oturur ahkam keser. O helal bu haram. Ne ilmin var da ne konuşuyorsun ya? Ne bilgin var? Allah'ın dini hakkında konuşma. Ne yetkin var senin ya? Böyle bir acayip zaman. Demek ki benim ayetlerimi gizleyenlere Allah-u Teala lanet ediyor. Bütün lanet edenler de lanet ediyor. Ancak kim tevbe ederse, bu gizlemekten vazgeçerse, yaptıkları bozukluğu düzeltirlerse, millete derlerse ki biz bu zamana kadar bu hakikatleri sizden gizledik ama şimdi doğrusunu söyleyelim ki Allah'ın emri budur derlerse, bak bir adam Allah'ın dinini milletten gizlese de sonra tevbe etse kabul olmuyor. Neden? Bu kadar gizlemekle milleti ifsat ettin, millete şüphe soktun, milleti bozdun. Onları düzeltmeden senin tevben kabul olmuyor. Tevbe ettikten sonra ne yapacaksın? İşi düzelteceksin. Yani millete hakkı açıklayacaksın. Ben bu kadar sene hoşaf soğuttum, kuyruk salladım. Yahudi Hristiyanları izledim, dinsiz imansızları gözledim. Ondan korktum, bundan çekindim. Söz gelmesin, laf işitmeyeyim, işimden olmayayım, atılmayayım, sürülmeyeyim derken şeriatı, sünneti size anlatmadım. Ama bugün tevbe ettim, Allah'tan korktum. Şimdi kitabın ortasından konuşuyorum. Doğrusu hakikati budur. Allah'ın şeriatı, kanunu, nizamı budur. Rabbimiz faizi yasak etmiştir. Çıplaklığı yasak etmiştir. İçki kumarı yasak etmiştir. Kadına gidene de oturmayı, kalkmayı, gitmeyi, gelmeyi yasak etmiştir. Bütün hükümleri anlatacaksın. Kadınlarla tokalaşmayı yasak etmiştir. Bu şarkı türküleri dinlemeyi yasak etmiştir. Bu Yahudi Hristiyan filmlerini yasak etmiştir. Ben bu zamana kadar belki bunları seyrettim size, efendim müsaade var dedim ama ben anladım işi şimdi. Allah'ın huzuruna çıkmadan döndüm. Bunu demesi lazım. Kendi dönse de kurtaramaz. Neden? Milleti saptırdı. Yalan yanlış fetvalar verdi. Milletin efendim ahiret evini yıktı. Düzeltmese bu işi, tövbesi kabul olmaz. O zaman tövbe ederseler, işi düzeltirseler ve beyan ederseler gizlediklerini فَاُولَٰئِكَ اَتُوبُ عَلَيْهِمْ o zaman onların tövbesini kabul ederim. Yine kapım açık, Allah buyuruyor. Buyurun gelen gelsin. Ne kadar bozukluk yapsak ölmeden gelen kabul. Ama Azrail aleyhisselam geldi, kapı pencere açıldı, ahireti görmeye başladı, cehenneme gideceğini, döndüm dedi, o vakit yok. İnnallâhe yakbelü tevbeti abdî mâ lem yugargir. Bir kulun can boğaza gelmeden, gar gar gar gar yapmadan Allah tevbesini kabul ediyor. Ne zaman ki gargara başladı, yani boğazda artık hırıltı, nefes kesilmeye, o vakit tevbe ettim, döndüm, para etmiyor. Gerçi bu hoca olanların tevbesi o vakitte belki kabul olunmuyor. Neden? Çünkü tevbe yetmiyor dedik. Ne yapacak? İşi düzeltecek. Nasıl? Gizlediklerini ne yapacak millete? Açıklayacak. Can boğaza gelmeden, yani hasta döşeğinde tevbe ettim dese bile işi zor. Ne vakit fırsat bulacak da canlanıp millete anlatacak doğruyu? O kadar zaman bozdu milletin fikrini, inancını, sapıttı millet. Vah vah vah. Allah'ım en başta alimleri tevbe-i nasuh üzere, bir daha dönmemek üzere tevbeye muvaffak eylesin. Çünkü insanlar et gibidir, alimler tuz gibidir. Her şey bozulmasın diye tuzlarlar, tuz bozulursa ne yaparlar? Bu insanlar tuzsuz et gibi kaldı. İnsanlar bozuldu, alimler de bozuk tuz gibi. Neyle tuzlayasın, milleti neyle tuzlayasın şimdi? Neyle düzeltesin milleti? 40 tane hoca hepsi başka başka fetva veriyor. Biri kalkar faize fetva verir. Biri kalkar efendim varsa bana getir der. Acayip şeyler duyuyor. Adam soruyor, sen al getir getir bizim talebelere yediririz. Ulan milletin pisliğini, faizi nasıl talebeye yedirirsin? Kürsüden gidiyor, diyor ki bankada sizin birikmiş paralarınız vardır diyor. Onları bırakmayın orada, alın getirin, fakirlere veririz. Bunu ne demek bu ya? Bankaya yatırın da biriktirin getirin demek bu. Yatırın demek de, getirin demek, yatırın demek. Nereden getirecek? Nasıl müsaade ediyorsun buna ki? Bank. Neler canım? Ne kararlar, ne fetvalar. Hiç. Ecra'ukum alen nari, ecra'ukum alel futya. Sizin cehenneme en cesurca atılanınız, fetva vermeye en evvel atılanınızdır. Yani bir fetva sorulduğunda bilip bilmeden en evvel kim? Tamam, o olur, olmaz, helal, haram diye böyle atılıyorsa cehenneme en cesur o atlayacak. Men efta bi gayri ilmin felyetebevve meka'adehu minen nar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bilmeden fetva veren cehennemde oturacağı yerini hazırlasın şimdiden. Men efta bi gayri ilmin lanetü sema vel ard, lanetü ehlü sema vel ard. Bilmeden fetva verene köklerin, yerlerin bütün ehalisi, melekler lanet ederler. Allah-u Teala konuştuklarımızdan haberdar, verdiğimiz fetvalardan haberdar, niyetlerimizden haberdar, içimizi dışımızı biliyor. Bu Allah'ın huzurunda yalan yanlış konuşulmaz ya. Kul kusursuz olmaz. Hepimizin noksanı var, hatası var, günahı var ama hiç olmazsa milleti günahkar etmeyelim. Bildiğimizi doğru söyleyelim ya. Doğru bilmediğimizi de söylemeyelim. Soralım, araştıralım, öğrenelim, öyle konuşalım. Hele bir de bilmeden fetva veren böyle oluyor da bildiği halde yanlış söyleyen ne oluyor? Onun yükünü dağlar taşıma. Bildiği halde yanlış fetva. Yani tersini söylüyor. Sanki bu Yahudi Hristiyanlar cennete gidecek diyen adam bilmiyor mu ki? Allah-u Teala Hazretleri buyurdu Estağfirullah. İnnellezîne keferû min ehlil kitâbi vel müşrikîne fî nâri cehennem halidîne fîhâ ebedâ ulâ İster kitap ehli olsun, Yahudi olsun, Hristiyan olsun, ister ateşperest, putperest, Allah'a ortak koşan, fark etmez. Benim şeriatime, Kur'an'ıma, Muhammed Mustafa'ma sallallahu aleyhi ve sellem inanmayanlar cehennem ateşinde ebediyen hiç çıkmamak üzere kalacaklardır. Onlar yaratıkların en şerlisi, en zararlısıdır. Şu kadar mahlukat yaratmışım Allah-u Teala buyuruyor. Bunun içinde yılan var, kırkayak var, solucan var, akrep var, ejderha var. Bu kadar zararlı, şerli, muzır yaratıklar var. Bütün yaratıkların en kötüsü benim dinime inanmayan. İster Yahudi Hristiyan olsun, ister müşrik olsun. Hepsi aynıdır diyor. Ebedi cehennemde kalacak. Sen efendim bu kadar mektep okumuşsun, bu kadar mürekkep yalamışsın, ilim tahsil etmişsin, tefsir yazmaya kalkmışsın. Bilmiyor musun bu ayeti? Biliyor. Bile bile satılmış. Öbürü kalkıp İslam'da sosyal hukuk yoktur, İslam'da helal haram emir yasak kanun nizam yoktur, namaz abdestten ibarettir diyen adam bilmiyor mu ki İslam bir dünya anayasasıdır? Bilmiyor mu Allah? Hırsızın kolunu kesin emrediyor. Zina eden bekarsa 100 sopa atın. Evliyse taşlan öldürün. Adam öldürene kısas yapın öldürün. Bilmiyor mu Allah? Nasıl evlenileceğini, nasıl boşanılacağını, efendim nasıl miras taksim edileceğine kadar, süt annesine kadar, süt bebesine kadar Kur'an'da her şeyi beyan ediyor. Hiçbir şey gizli kalmamış. Bilmiyor mu? Biliyor. Ama kalkıyor televizyona çıkıyor milletin karşısına böyle. Efendim Yahudi Hristiyanlara yağ çekmek için, onlardan efendim rütbe makam mevki kazanmak için satılmış onlara böyle konuşuyor. Bunun cezasını kim çekebilir? Dağlar bunun altında, bu yükün altında ezilir. Bu ne cesaret? Kainatı yaradan Allah'ın dinini değiştirmeye kalkmak. Onun huzurunda bu yapılır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Beni İsrail ne yaptıysa benim ümmetim yapacak. Onlar da anasıyla zina eden olduysa benim ümmetimde de olacak. Hakikaten oldu. Beni İsrail'de anasıyla zina edenler vardı. Bu ümmette de var. Haberlerden duyuyoruz. Neler neler neler. Var. Beni İsrail'in alimleri ki kalktılar Tevrat'ı İncil'i yazdılar, bozdular, çizdiler, rüşvet, hediye, para karşılığı, krallara yağcılık için işlerine gelmeyen, nefislerine zor gelen, ağır gelen Allah'ın hükümlerini bozdular ya, geçen sohbete anlatmıştım. Değil mi? Bu ümmette de var. Nasıl var? Allah-u Teala buyurdu ki Kur'an'ı biz indirdik, onun bekçisi biziz. Rabbimiz Kur'an'ın noktasına zeval vermez. Ona söz verdi. Yüz binlerce hafızın kalbine, göğsüne, gönlüne yerleştirdi. Onun için kalkıp da Kur'an'ı değiştiremezler ama manasını istediği şekilde yorumluyor, yanlış tefsir ediyor, kıvırıyor, kaytarıyor. İşte bak efendim şöyle bir mana vardır burada diyerekten gerçek manayı vermiyor. Ayeti bozamıyor, değiştiremiyor ama manayı kendine göre veriyor. Millet de cahil olunca, ehli sünnete göre manayı bilmeyince buna kapılan oluyor, bu sahtekara uyan oluyor işte. Ama sizin gibi ehli sünnet ulemanın sohbetlerini dinleyip de bu hakikatleri bilen adam tabii ki öyle sahtekara uyar mı? Uymaz. Ama çok bilmeyen, duymayan var bu hakikatleri. Millet İslam'ın bir ismini biliyor, başka hiçbir özelliğini bilmiyor. Hatta çoğu soruyor ki hoca efendi, Yahudi Hristiyanlar da cennete girmeyecek mi? Niye? Allah'ı var, onların peygamberi var, dini var, kitabı var. Çoğu böyle soruyor bu milletin. Bu kadar cahil bir millet yani. E buna kalkıp da girecek dersen o da öyle inanır. Kalkmış Edison cennete girmeyecek. Ne özelliği var Edison'un? Ceryan buldu, elektrik buldu, bu kadar insanlığa hizmet etti. Allah-u Teala cennete girmenin şartı ışık bulmaktır diye bir şey söyledi mi? Cennete girmenin şartı ne koydu Allah? İman ve ameli salih. Eğer ki imanı olsaydı, bulduğu ışıktan kaç kişi istifade ediyorsa, Allah yolunda bu kadar kitaplar okunuyor, yazılıyor, konuşuluyor, dinleniyor, namazlar kılınıyor ışığın altında, hepsinin sevabı ona yazılırdı. Ama iman etmediği için enayi boşa gitti bütün yaptığı. Şart iman. Allah Allah. Bu millet yani Yahudi Hristiyanlara dostluk etmek için öyle çareler arıyor, öyle bahaneler ortaya koyuyor. Yani bunlar insanlığa hizmet ediyor, bunlar şöyle efendim tıpta ilerledi, teknikte ilerledi, fende ilerledi. Cehenneme de ilerledi. O zaman bunların peşine gidelim, cehennemi boylayalım demek istiyorlar. Onların tıpta, fende, teknikte ilerlemelerinden de bir şey ibret aldıkları yok. Ya onların fuhşundan, pisliklerinden, rezaletlerinden, ahlaksızlıklarından, çıplaklıklarından, zinalarından, faiz, onlardan da örnek alırlar. Başka bir ilerlemeden de örnek aldıkları yok. Şimdi benim ayetlerimi gizleyenler dünyada bütün göklerin, yerlerin ehalisinin, başta Allah'ın, sonra meleklerin, sonra bütün insanların, efendim lanet edenlerin bedduasını aldılar diriliklerinde. Öldüklerinde ne olacak halleri? Allah Allah. Estağfirullah. İnnellezine, muhakkak okullar ki keferu, kafir oldular. Benim şeriatimi inkar ettiler. Emirlerimi, yasaklarımı inkar ettiler. Kanunlarımı, nizamlarımı hiçe saydılar. İslam'ın tamamına inansan, bir ayete inanmasan, bir hükme, bir helala, bir harama inanmasan, bu seni gavur etmeye yeter artar bir sebeptir. Hepsini kabul ediyorum da bir tek faizsiz olmaz desen kafir oldun. Ben de Müslümanım, her şeyi kabul ediyorum ama Yahudi Hristiyanlara uymadan ilerleyemeyiz desen kafir ol. Görüyor musun? Kâfir olmak çok kolay arkadaşlar. Cami cemaatinden adam, dışarı çıkıyoruz diyor, bir şeyler anlatıyorum diyor. Yanımdaki adam diyor bana, camiden çıktığımız arkadaş diyor bana ki, sen de mi gericisin, sen de mi şeriatçısın? Aynı camiden çıktık onunla diyor şimdi, bak ne diyor bana kapıda diyor. Bu adam gide gele camiyi aşındırsa Müslüman olabilir mi? Olamaz. Onun için kafir oldular deyince siz de hep zannediyorsunuz ki işte adı Mişon olacak, Salomon olacak, Agob olacak. O vakit gavur olduğunu anlıyorsunuz. Ama adı Ahmet, Mehmet olan nice kafirler var. İşte burayı anlayamıyoruz. İsim aldatmasın sizi. Nüfus kağıdında İslam yazması aldatmasın sizi. Adamın kalbindeki inanca bak. Ben adamın kalbini yarıp da mı bakacağım? Yarıp bakmayacaksın. Mafike zahara ala fike demiş. İçinde ne varsa ağzından o çıkar. Sirke küpünden bal sızmaz, bal küpünden sirke çıkmaz. Adamın içinde şeriata, sünnete inanç olsa, gayba iman olsa, hiç ağzından der mi ki 20. asırda şeriatla idare edilemeyiz? He? Gavurları izlemekten başka çaremiz yok. Bu zamanda senin dediğin kadar da ince gidilmez. Bu lafı diyen adamın kalbine iman var mıdır? Yok. Zerre kadar iman olsa, hiç Allah'tan korkmadan, kainatı yaratan Allah'ın dinini böyle hor görür mü? Ben bu dine inanıyorum dediği dine hakaret eder mi? Senin inandığın din bu ya, madem öyle inanıyorsun. Nasıl inanıyorsun? Ne perhiz, ne lanet olsun. O kimseler ki kafir oldular ama devam ede ede ede küfürde ısrar ede ede gittiler, son nefese kadar kafir olarak yaşadılar. Ve matu ve öldüler, geberdiler. Ve hum halbuki kendileri küffarun. Kafir olarak geberdiler. Aman ya Rabbel Alemin. O ne kötü bir şey ya. Bir adamın imansız ölmesi ne demek? Ebediyen cehennemden çıkamayacak ya. Ateşten bir an kurtulamayacak bu adam ya. Cennet yüzü görmeyecek. Allah'ın cemalini göremeyecek. Rızasına eremeyecek. Rahmetine eremeyecek bu adam. Ebedi battı bu ya. Şimdi nasıl yarvalmayalım Allah'ımıza? Nasıl ağlayıp sızlayıp gece gündüz? Ya Rabbi imanımızı bize bağışla. Ya Rabbi bize iman selameti ver. Allah'ım bizi imandan, Kur'an'dan ayırma. Son nefeste kelime-i şehadet nasip eyle. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ya Rabbi, bu kelimeyi dilimizle söylemekten, kalbimizle bunun manasını tasdik etmekten ve bu kelimeyi diliyle söyleyip kalbiyle tasdik edenlerden dünyada da ahirette de ayırma. Amin. Son nefeslerimizde imanımız sana emanet, sen muhafaza et ya Rabbi. İmansız ölmekten sen muhafaza eyle ya Rabbi. Arkadaşlar, ömrüm boyu namaz, abdest, oruç, hac, zekat, zikir, Kur'an geçse son nefeste imanı kurtaramadın, işin bitti. Ebedi yandın. Onun için çok tehlike var. Onun için arkadaşlar, günahlara düşmemeye çalışalım. Bak, günahsız olmaya çalışalım demiyorum. Tabii günahsız kul olmuyor ama hemen pişmanlık, nedamet, tevbe, istiğfar, Allah'a sığınmaktan başka çare yok. Bu günahlar adama son nefeste zarar ederler. Bir müezzin tam öleceği vakit dedi ki bana bir Kur'an getirin. Görüyor musun dediler, bu adam senelerce müezzinlik camilerde ezan okuya okuya müezzinlik yapa yapa son nefeste de Kur'an istedi. Ne iyi gidecek yani ölüm döşeğinde. Getirdiler Kur'an'ı, dedi ki ben bunu inkar ettim. Son nefesinde adama böyle bak, işe bak. Öyle gitti, geberdi gitti. Meğer neymiş? Minareden karı kız gözlermiş. E şimdi kadına bakmak, kıza bakmak, yani şehvet nazarıyla tabii yasak, yabancı kadınlara bakmak haram. Ama bir de bunu minarede yaparsan, minare insanları Allah'a davet edilecek yer, sokakta bakmaya benzemez. O da haram ama bu kadere dahil buna. Katma 50 bu. E şimdi zina her yerde haram. Ya kalksan camide zina etsen, Allah'ım abone, Kabe'de zina etsen, bu şimdi yerine göre ne oluyor? Daha suç ne oluyor? Artıyor. Evet, suç suçtur. Haram her yerde haramdır ama böyle bir de özel vasıflar vardır, mübarek yerler vardır. Bunlara da dokundun mu Allah'ın gazabına daha çok çarpılıyor. Bak şimdi adam bir günahtan ne hale gelebiliyor icabı. Son nefeste iman muhafazası. Birisi vardı, büyüklerden birinin komşusuydu. Malik İbni Dinar Hazretleri'nin olacak komşusuydu. Ölüm döşeğine düştü, çok feci bir hale düştü. Komşuluk var diye gitti ziyaretine. Baktı ki böyle morarmış, kararmış, şişmiş, damarları çıkmış, can verecek veremiyor. Zor bir halde yani, iyi bir halde gitmiyor, anlaşıldı. Dedi ki şuna bir telkin yapayım. Telkin demek kelime-i tevhid okuyacaksın ölenin yanında, o da duysun da okusun. Ama demeyeceksin adama ki kelime-i tevhid oku, söyle bu kelimeyi demeyeceksin. Çünkü can havlinde olduğu için sinirleri, şeyi bozuk, iradesinden çıkmış olabilir. Kalkar kızgınlıkla okumuyorum, demiyorum der, adamı dinden imandan çıkarırsın. Hiç zorlamak yok. Sesli sesli la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Böyle okursun. Sesli, o duyar. Ama ona dürtüp de defelen söyle, böyle deme. O nasipse, bu yoldaysa nasip olur ona. Su testisi su yolunda kırılır. Bu telkin yapayım dedi. Telkin yaparken adam ölüm döşeğinden dedi ki bunu bana dedirtmiyorlar dedi. Adam yani komaya girse, dili konuşmaz hale girse, öyle ayılmadan ölse, o vakit şeye bakılır. Komaya girmeden, ayıkken bunu söylüyor muydu, söylemiyor muydu? Söylüyorduysa o hal üzere gitmiş olur, söylemiyorduysa o hal üzere. Yani komaya girip dili felç olup tutlayan adam nasıl desin? Artık o kalbinden der veyahut da evvelce dediğine, efendim hasta olmadan dediğine sayılır, o tamam. Ama dili döndüğü halde beni bunu dedirtmiyorlar bana diyen ne biçim bela ya? Niçin dedirtmiyorlar bunu sana? Diline bir ağırlık verdi Allah, görüyor musun şimdi? Son nefeste iş zor. Şeyi Hanımını çağırdı dedi, en yakın hanımı bilir bunun ne günahı var. Dedi ki, bunun dedi ne suçu vardı bu adam bu son nefesinde bu böyle zor duruma düştü. Hoca efendi hiç sorma dedi, bunun iki tane terazisi var. Biri eksik tartar, biri fazla tartar. Alırken fazla tartanla, verirken eksik tartanla. Böyle bir işi vardı bunun dedi. Eyvah! Getir o terazileri bana getirdi. Vurdu, kırdı onları, parçaladı birbirine. Dedi şimdi nasılsın dedi ona, ölüm döşeğindeki adama. Şimdi daha beter oldum. Ateşten iki tane dağ koydular karşıma, bunlara çık diyorlar dedi. O iki terazi, iki ateş dağı oldu. Yürü sürü, çık bunlara diyor. Nasıl çıkacak ateşten dağdan? Bak görüyor musun, son nefeste ne kadar zararı var bu günahların ya. Ne olacak halimiz ya Rabbim? Bu namahremlere bakmanın, bu çıplak karılara bakmanın, bu Yahudi Hristiyan filmleri seyretmenin, bu papazları kaçları seyretmenin, bu haramları işleyenlere meyletmenin, yani öyle bir pislikteyiz ki ne kadar paçamızı toplasak sıçrıyor bir pislik ya. Etraf öyle bir ateş ki yani bir kıvılcım da bize vuracak, bizi de götürecek, yakacak. Çünkü kendini kurtarmak o kadar zorlaştı kardeş. Sağa bakıyorsun bir çıplak, sola bakıyorsun bir çıplak. Artık önüne bakayım derken direğe mi vuracaksın, ne yapacaksın belli değil. Vur kafanı direğe daha iyi be. Vur kafanı direğe, ne yapalım artık ya. Yani öyle bir zamana geldik. Harama, ateşe bakacağına vur kafanı direğe, ne yapalım işte. Nasıl gerip almış çıplak kastelere bakayım derken vurdu kafasını direğe. Sen de Allah için vur kafanı direğe, ne yapalım. Ben demek istemiyorum ki git vur kafanı direğe. Yani önüne bak demek istiyorum yani. Öyle bak, çok zor. Nereye bakasın ya? Ateş ya, her taraf ateş. Gazeteleri, basınları, yayınları, reklamları, dergileri. Allah Allah, asılanlar duvarlarda, ilanlarda. Bir bakıyorsun Allah'a muhafaza. Bakılacak hal kalmadı. Bir de onu alırsın, okursun, enine boyuna çevirirsin, evirirsin, hatmedersin. Ondan sonra eve de götürürsün, çoluk çocuğa da okutturursun. Onlarla da beraber oturursun, hanım karı kuru, o çıplak filmleri de seyredersin. Eyvah, eyvah, ne geldi başına? Kaç tane böyle aile var televizyon seyrederken ölüm geliyor kapısına. Kur'an'la mı gitmek istersiniz, şarkıyla mı, tiyatroyla mı, Yahudi filmiyle mi gitmek istersiniz? Neyle gitmek istersiniz? Kur'an'la gitmek isterseniz Kur'an'la yaşayın. Nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz. Nasıl ölürseniz öyle dirileceksiniz. Nasıl dirilirseniz mahşere öyle çıkarılacaksınız. Temutune kema te'işun ve tub'asune kema temutun ve tuhşerune kema tub'asun. Allah Allah. Sarhoş ölen sarhoş kalkacak mahşere. Faiz yiyerek ölen sarı hastalığına çarpılmış olarak kalkacak mahşere. Ya. Ama la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek ölen öyle kalkacak. Subhanallah ve hamdi diyerek kalkacak. Estağfirullah. Yevme yed'ukum fe testecibune bihamdihi ve tezunnune illa bithtum illa qalila. O gün Allah sizi davet edecek. Hepiniz kabirden kalkarken, başınızdan toprakları böyle silkerken, dünyada imanla, Kur'an'la, şeriat ve sünnet üzere yaşamış, iman ile ölmüş olanlar, Sübhanallahi ve bihamdihi diyerek, bana hamd ederek kabirlerinden kalkacaklar, davetime koşacaklar. Ya Rabbi, öyle öldür bizi, öyle dirilt bizi, huzuruna öylece al bizi. Amin. Ya Sübhanallah, nasıl ölürsen öyle dirilirsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. Leysa ala ehli la ilahe illallah vahşetun ve la dehşetun fi kuburihim. La ilahe illallah'ın ehline, ehline derken dikkat edelim. O kelimeyi layıkıyla okuyanlara, bir şeyin ehline demek, he? Ehliyet ne demek? Ehliyet, liyakat. Daha Türkçesi, o işin hakkından gelebilme becerisi yani. Şimdi arabayı versen bana ya dağdan yukarı aşırırım onu ya denizden aşağı yuvarlarım onu. Ehliyetim yok yani, bilmiyorum demek. La ilahe illallah ağızdan söylemekle ehli olabilir misin? Olamazsın. O kelime kalbe inecek. Nasıl kalbe inecek? La ilahe, hiç ilah yok. Ne demek hiç ilah yok? Tapılacak yok. Sevilecek yok, sayılacak yok, korkulacak yok, umulacak yok. He? emir verecek yok, yasak koyacak yok, şeriat gönderecek yok, kanun koyacak yok, he? Anayasa yapacak yok. İllallah, ancak Allah var. Sen hem la ilahe illallah söyle, ondan sonra da 20. asırdayız hoca efendi, İslamiyetle, şeriatle yönetilemeyiz, mecbur biz oradan buradan derleyeceğiz, toplayacağız, kafamıza göre idare edeceğiz işi. Bu zamanda o senin dediklerin geri kal, onları yapamayız. Ama sen gavur musun desin ona, hıp, gavur nasıl dersin bana, ben senden iyi Müslümanım, ben la ilahe illallah söylüyorum. Söylüyorsun ama ehli değilsin. Neden? E çünkü la ilahe ne demek? Tapılacak yok ne demek? Allah sana bir şeyi emrediyor. Evet. Birisi de kalkıyor o şeyi sana yasak ediyor. Kainatı yaradan Allah'ın emrettiği şeyi bir damla sudan yaratılmış ciğeri beş para etmez kalkıyor ne yapıyor? Yasak ediyor. Kainatı yaradan Allah faizi, içkiyi, kumarı, zinayı yasak ediyor. Kalkıyor birisi sana ne diyor? Bunları 20. asırda ben serbest ediyorum diyor. Sen de diyorsun ki ben Allah'ın serbest dediğine, yasak dediğine bakmam, falan kesin emrine, yasağına bakarım diyorsun. Sen nerede Müslüman olabiliyorsun? La ilahe illallah senin ağzından çıksa ne olur? O kelime de sana lanet eder. Rubbetalin lil Kur'an vel Kur'an yelanu. Nice Kur'an okuyanlar var, Kur'an onlara lanet ediyor. Okuma beni, Allah belanı versin diyor. Adam Kur'an okuyor, Kur'an diyor ki okuma beni, Allah cezanı versin. Niçin? Helalına inanmaz, haramına inanmaz onun için. Çok var öyle Kur'an okuyan helala harama inanmadan. Oho! Para için, gösteriş için, bazısı da bilmediği için. Şuursuz. Tümme cealnâke alâ şeriatin minel emri fettebihâ ayetini okur, yine de şeriatın düşmanıdır. Halbuki Kur'an'da okuyorum. Velekün fil kısası hayatün. Kısasta sizin için hayat var. Adam öldüreni öldürmenizi emrediyorum. Kütübe aleykümül kısası fil katla. Okur ayetleri, ondan sonra beyefendi kısasın zamanı mı der. He? Vessariku vessarikatu fıktahu veydiyevma. Hırsızlık yapan erkeğin kadının kesin ellerini ayetini okur, ondan sonra 20. asırda kol kesilir mi der. Bu ne zulümdür der. Allah muhafaza etsin. Allah'a iftira eder. Allah'ın kanununa zulüm der. Ve ciğeri beş para etmeyen dinsiz imansızların uydurmalarına adalet der. La havle ve la kuvvete illa. Ne iş geldi başımıza ya? Allah'ım imanımızı bize bağışla ya Rabbi. Biz senin gönderdiğin şeriate bütünüyle iman ettik. Ne buyurduysan inandık. Hepsi haktır ve gerçektir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem senin tarafından bize ne getirdiyse ona uyduk. Ama kul kusursuz olmaz. Eksiğimiz noksanımız çoktur ama inandık, teslim olduk, kabul ettik. Haktır. 20. asırda da geçerlidir. 40. asırda da çıksak yine o geçerlidir. Kıyamete kadar baki ve daimdir. Biz böyle kabul ettik. Tamam. Estağfirullah. Rabbena amennâ bimâ enzelte ve ettebe'ner rasûl fektübnâ me'aşşâhidîn. Ey bizim Rabbimiz! İndirdiğin kitaba iman ettik. Gönderdiğin peygambere ittiba ettik. Bizi de şahitlerle beraber yaz ya Rabbi. Senin dininin, kitabının, peygamberinin hak olduğunun şahidiyiz ya Rabbi biz. Ahirette de böylece çıkar bizim mahşere. Birbirimizin de şahidiyiz ya Rabbi bu yolda olduğumuza dair. Bizi birbirine bağışla ya Rabbi. Dostlarına bağışla ya Rabbi. Habibim Muhammed Mustafa'na bağışla ya Rabbi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Amin ya mu'in, ya mucibessalin, ya mutessalin. O kimseler ki kafir oldular ve kafir olarak geberdiler. Allah Allah. O ne leş oluyorlar. O ne çirkin oluyorlar, o ne murdar oluyorlar. O suratlarını gören Allah, uykusu kaçar, iştahı kaçar. O gavurların, bazı kere kaşellenmiş gavurlardan geberenler oluyor da gazetede resmi çıkıyor. kaşellenmiş gavurlar var ya böyle, İslam'ın düşmanı, yaşlı böyle moruklaşıyor da geberiyorlar böyle. Geberirken diyorlar ki, en büyük tehlike İslam'dır, dikkat edin. Böyle geberiyorlar hani, böyle geçenlerde falan çok oluyor böyle. Onların gazetede bir resmini gösteriyorlar, o gebermiş halini. Ay ya Rabbel alemin. Adamın suratından belli kafir olarak geberdi yani. Belli, nur yok. Ömrü boyu şeriata, sünnete düşmanlık etmiş, ehli sünnete düşmanlık etmiş. Bu imanını kurtarabilir mi? Ülaike, işte onlar var ya, aleyhim, onların üzerinedir lanetullah. Allah'ın laneti onların başına. Ben onları cennetimden kovdum, rahmetimden kovdum, Allah buyuruyor. Vel melaiketi, bütün meleklerin de laneti onların üzerine. Ven nasi ecma'in, bütün insanların da laneti onların üzerine. Ne acayip. Bütün Müslümanlar onlara lanet ediyor. Ela lanetullahi alel kafirin. Ela lanetullahi alel zalimin. Fakat bir iş daha var, o da nedir? Yarın mahşere çıktıkları vakit kimileri önder uyulanlar, kimileri kuyruk uyanlar. Hani şimdi nasıl ki dünyada birkaç tane gavurun başı çıkıyor da öbür gavurlar ona uyuyor falan, sapık yolda önderlerin başına. O zaman onlar birbirine lanet etmeye başlıyor. Dünyadayken birbirine dostluk, sevgi, samimiyet gösteriyor ama geberip dirildiği vakit eyvah. Bir de bakıyorlar onu, dünyada hangi gavurun peşine gitmiş, onun peşine koyuyorlar. Hadi buradan cehenneme doğru ileri diyorlar ona. Estağfirullah. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا فَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Yarın ahiret gününde herkesi imamıyla çağıracağız. Dünyada kimin peşine gitti, kimi izledi, kime benzedi, kimi dinledi, onun peşinde gelecek mahşere. Kim defterini sağ elinden alırsa, onlar defterini bayıla bayıla okuyacaklar. Çekirdeğin zarı kadar zulmolunmayacaklar. Bütün yaptıklarını kat kat bulacaklar. Ama soldan alan yan. Kim bu dünyada körse, o ahirette daha da kör. Birisi geldi, ya Resulallah dedi, ben dünyada körüm dedi, ahirette de kör mü olacağım? Yok be dedi, onun manası o değil ya. Kimin kalbi kör, imandan mahrum, onun dünyada gözü görse de ahirette kör olarak mahşere çıkacak. Kimin dünyada kalbi görür, imanlıdır, gözü kör olsa da mahşere görür olarak çıkacak. Abi. Hele ki dünyada ama olana iki gözünü aldığını Allah cennette iki köşk, iki cennet söz veriyor, iki cennet. Kafa gözünün körlüğü mühim değil. Şimdi hele bu haramlardan da kurtulursun, görmezsin haramları, çok daha iyidir. E tabi ya, gözü görenler belada ya. Gözü görenler belada. Adam yarın ahirette cehenneme girince diyecek ki, keşke kör olsaydım da bu cezayı çekmişim. E tabi, göz nimet, kulak nimet, he? El nimet, ayak nimet, kalp nimet, nimet ama kıymetini bilirsen, yoksa olur başına bela. Bir göz ki ibret olmaya anın nazarında, o düşmanıdır sahibinin başı üzerinde. Kulak ki öğüt almaya her dinlediğinden, akıt ona sen kurşunu hemen deliğinden. Ayak ki ibadet yolun bilmez anı kes, öğrensin diye mescit kapısında as. E bu yola gelmeyen ayak başına beladır, götürür seni kötü yerlere. Şimdi oradan geliyoruz, fuar mı varmış, ne varmış? Bütün millet gidiyor ya, ne varmış bilmem hangi şarkıcı gelecekmiş oraya. Onların ayakları sürdü götürdü onları o cehenneme. E bizim ayaklar getirdi bizi bu cennete. E ayaklarımız işe yaradı şimdilik ama buradan çıkarız, biz de nereye gideriz onu bilmem. Ayaklarınıza sahip olun, gözünüze sahip olun, kulağınıza sahip olun. E, emanet. Soracak yani ahirette nereye kullandın? Ya Allah'ın emaneti kardeşim, ben sana baltayı emanet ediyorum. Sen gidiyorsun baltayı taşa vuruyorsun ya. baltayı da ben ne derim sana? Ulan ben sana böyle mi verdim? Niye körlettin bunu senin? Balta taşa mı vurulur? E gözü kulağı eli ayağı niye verdim sana? Cehenneme git diye. Ben sana cennete git diye verdim, sen cehenneme gittin. La havle ve la kuvvete illa. Bu ne rezillik Allah aşkına. Geçen Dolmabahçe Sarayı'nın oradan yolum düştü git arabayla. Bir kalabalık güvenlik tedbirleri. La bu ne oluyor burada dedim. Bilmem hangi gavur şarkıcıyı bilmem ne şirketi davet etmiş. 1 milyar 600 milyona herifi çağırıyor bir gavuru. Dinsiz, abdestsiz, taharetsiz, gusülsüz, leş herif ha. 1 milyar 600 milyona çağırıyorlar. O stat adam doluyor, konferans verecek, konser verecek, bilmem ne verecek. Böyle enayi millet olursa, bu millet buraya parayla gelir girerse, bu kadar adam. Allah'ın yoluna da bu kadar sizin kadar müşteri buldum. E yine bereket versin sizi bulduğuma şükür ama... E kardeşlerim bu kadar mı olur? Bu millet bu ayetlerin, bir ayetin bir hadisin kıymetini bilse vallahi haşu Kandıra kavşağından ben yol bulup giremezdim. Dolup taşması lazım. Adam almaması lazım. Cennet satılıyor burada. Cehennem müşteri buluyor parayla. Cennet bedava müşteri bulamıyor. E böyle enayi millete ben ne yapayım? Yarın ahirette de çıktık mı ya Rabbi? E beni niye cehenneme attın? E böyle de diyecek ha. Ben seni cennete çağırdım hem de bedava. Niye gelmedin? Arkadaşlar, hangi gavurlar milletin önüne geçti de milleti peşine sürükledi? O avanak millet de onları izledi. Ha, ahirette foyalar meydana çıkınca bir de bakacak, eyvah ne oldu? Ulan biz cehennem tarafına düştük. Ne yapsak? Şerit değiştirsek cennet tarafına sağa geçsek? Yok. Artık bu taraftasın. Bu sefer basıyor kalayı şeye, başındakine. Ne diyor ona? Yahu sen bizi niye dünyada sapıttın? O diyor ben seni halatla mı çektim, sen kendin geldin. Girdiler mi? Estağfirullah. Ve yevmel kıyameti yekfiru bâdukum bi bâdın ve yel'anu bâdukum bâdâ. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ Kıyamet gününde ey kafirler, zındıklar! Kıyamet gününde kiminiz kiminize küfredecek, kiminiz kiminize lanet edecek, dünyada içki masalarında, kumar masalarında, zina evlerinde, kötü yollarda, sevgi, samimiyet, abicim, canım, ciğerim dedikleriniz, Allah belanı versin, Allah sana lanet etsin, sen beni bu cehenneme soktun diyecek. Hepinizin gideceği yer ateştir. Hiç yardımcınız yok. Benim gibi Mevla'yı yardımcıyı bıraktınız, şeytanları dost ettiniz. Hadi yardım etsin iblis sana. Onun için bütün insanların laneti onlaradır. Ne demek? Müslümanların laneti onlaradır. Kendi kendilerine de lanetleri var. Birbirine lanet edecek. Ne zaman? Ahirette. Cezayı görünce cehennemi, dostluk bozulacak. Niye? E sen bizi buraya mı getirdin ya? E ben nereye gidecektim? Karga nereye gider? Kargaya uyan nereye gider? Kargaya uyanın başı leşten kurtulmaz. Ya bu gavur nereye götürürsün? Elbette cehenneme götürürsün. Halidine fiyâ. O lanette ebedi kalacaklar. Benim rahmetimden ebedi mahrum olacaklar. O cehennemden hiç çıkmayacaklar. La yukaffefânimul azâb. Azap onlardan dindirilmeyecek. Zerre kadar hafifletilmeyecek. وَلَاهُمْ يُنْظَرُونَ Onlar asla mühlet de verilmeyecekler. Ya Rabbi bizi dünyaya döndür. Geçti borun pazarı denecek. Ya Rabbi tövbe nasip et. Tövbenin vakti geçti. Ya Rabbi müsaade et, özür dileyelim. Sizin özrünüz de başınıza yansın. Lazım değil buyurulacak. Bitti. Ne dünyaya dönüş imkanı var. Ne orada tövbe etsen kabul oluyor. Ne özür dilesen kabul oluyor. Ne olacak? Göz açtırılmayacaklar Allah buyuruyor. Bir an nefes aldırılmayacaklar. Ebedi yanacaklar. E ya Rabbi bunlar ebedi kafirlik yapmadı ki. 60 sene, 70 sene, 100 sene gavurluk yaptı. Sen de ebedi cehenneme attın. 100 sene atsaydın bari cehennem. Ama onun niyeti neydi? Ebedi yaşasa gavurluk yapmaktı. Onun için ebedi cehennem. Peki namaz kılan, bu yolda yaşayan, bu yolda ölenin niye ebedi cennet? E niyeti neydi? Yaşasa ebedi bu yoldaydı. Ebedi cennet. Niyetine bakıyor Allah. Amelle bakmıyor. Bugün buluğa ersen, 5 vakit namazında, abdestinde, ehli sünnet inancında yarın ölsen. Nereye girersin? Cennete. Ne kadar kalırsın cennette? Ebedi. E adam bir gün namaz kıldı, ben kıldım 50 sene namaz. kızamaz. O bir gün kızdı. E bir gün kızdı ama o yolda öldü. Mevla buyurmuyor ki cennete girmek için 100 sene namaz kılmak lazım. Ne kadar yaşarsan o kadar. Niyetin oydu, ebedi kalacaksın. E kafirlikte kaç gün yaşadın, gavurluk yaptınsa ebedi yanacaksın. E niyetin oydu. Ne kadar yaşasan o yoldaydın. Belli. Son nefes nasıl biterse ebedi o haldesin. Allah Allah. Belayı bulmadan uyanalım arkadaşlar. Bak yarın ahirette kapılar kapanacak. Öldüğün gibi kapılar kapanacak. Çok dönüş isteyecekler, çok özür dileyecekler, çok yalvaracaklar. Hiçbir çare kalmayacak. Azapları arttırıldıkça arttırılacak. Estağfirullah. İnne cehenneme kânet mirsâdâ littâhîne meâbâ لَابِث۪ينَ ف۪يهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ ف۪يهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَم۪يمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم. Şüphesiz cehennem karakol oldu. Azgınların varacağı yer oldu. Orada ebedi kalacaklar. Bir serinlik duymayacaklar. Bir yudum su bulmayacaklar. Yukarıda yananların irinleri, kusmukları, leşleri, cerahatleri onlara sunulacak. Yanlarına yaklaştırdıklarında dumanından derileri dökülecek, etleri sökülecek, iskelet kalacaklar. İçtikleri gibi bağırsakları paramparça dışarı çıkacak. Tam ceza diyor Allah. Ya Rabbi niye bu kadar fazla ceza veriyorsun? Hiç fazla ceza vermiyorum. Tıpa tıp ceza veriyorum. Tıpa tıp. Niçin tıpa tıp veriyorum? Benim gibi Rabbul Alemin adamı bir damla sudan yaradayım, yaşatayım, yedireyim, içireyim, her nimetle kuşatayım, sonra kalksın ben şeriat tanımıyorum, Allah'a uyamam, dine tabi olamam, ben gavurun peşine gideceğim, cehennemin dibine. Çünkü onlar hesap kitap ummadılar. Sual mahşer bilmediler. Bizim ayetlerimizi toptan yalanladılar. Ama biz her şeyi dosyaya yazdık. Kimsenin yaptığını kaybetmedik. Ne diyeceğiz onlara? Binlerce sene feryat edecekler. Ya Rabbi imdat, imdat, imdat, su, yardım. Rabbimiz buyuracak. Tadın azabı bakalım. Sakın bundan sonra azabımız iner, diner, siner, hafifletir, gevşer diye beklemeyin. Bundan sonra her geçen gün azabınızı artıracağız. Cehennem ehline bundan daha korkunç bir ayet yoktur. Cehennemde bu sözü duydular mı hayatları felce olacak. Ondan sonra ümit diye bir şey kalmayacak. Her gün azapları tazelenecek, daha da artırılacak. Kainatı yaratan Allah'la harp etmeyelim. Bizi bir damla sudan yaratıp yaşatan, istediği anda öldürecek olan Allah'a harp açmayalım. Bacak kadar boyumuzla şerata, sünnete karşı gelmeyelim. Kocaman dağla kafamızı tokuşturmayalım. Dağa acımam, kafana yazık. Daha bir şey olmaz. Ne gavurlar geldi geçtiler. Ne şeriat sünnet düşmanları, dinsiz domuzlar. Hepsi geberdi inimin iminliyorlar. Onların izinde mi gideceksiniz? Biz şeriatçıyız. Biz ehli sünnet vel cemaatız. Biz kainatın efendisine örnek alacağız, rehber edineceğiz. Onun izinde gideriz. Başka bir şey tanımıyoruz arkadaşlar. Başka yolumuz yok. Nizamımız, anayasamız, düzenimiz, düsturumuz Hazreti Kur'an. Başka bir şey tanımıyoruz. Allah da tanıtmasın. Allah'ım şeriatı sünneti yeniden galip eylesin. Amin. Hakim eylesin. İslam ehlini aziz eylesin. Amin. Küfrü ehlini zelil eylesin. Allah'ım Müslümanlara zulmedenleri kahreylesin. Amin. Mahreylesin. Amin. Kazdıkları kuyulara düşürsün Allah'ım. O Sırpları, o Ermenileri, o İsrail, o Yahudi domuzunu, o dinsiz imansızları. Allah çocuklarını yetim bıraksın. Amin. Allah evlerini, ocaklarını batırsın. Amin. Müslümanlara bu işkenceyi yapıyorlar dünya. Seyirci kalıyor Amerika'sı bilmem nesi. Allah'ın lanetlileri. Acilen ya Rabbi cezalarını takdir eyle ya Rabbi. Amin. Acilen helak eyle ya Rabbi. Amin. İslam'a bir nefes aldır ya Rabbi. Amin. Şu Müslümanları bölük pörçük halden birleştir ya Rabbi. Amin. Şeriat ve sünnet merkezinde topla ya Rabbi. Amin. Amin diyen dilleri nar-ı cehiminden azad eyle. Amin. Şu gecede mübarek saatinde cami-i şerife gelip şu sohbetleri dinleyen kardeşlerimizin biz imanına husnü haline şahidiz. Sen de şahit ol ya Rabbi. Amin. Cesetlerini, vücutlarını cehenneme haram eyle ya Rabbi. Cennet-i alaya nasip eyle ya Rabbi. Dünya cennetine koydun, böylece ahiret cennetine dahil eyle. Oradan dağılmadan tertemiz olarak kalkın, günahlarınızı sevaba çevirdin buyurduklarından eyle. Zayi olmaktan muhafaza eyle ya Rabbi alemin. Efendiler, 2-3 tane mühim ilanım var. 1- Üstadımızla beraber yazmakta olduğumuz 30 cilt olacak Ruhul Furkan tefsirimizin 2. cildi çıktı. Elhamdülillah 808 sayfa oldu. 666 hadis var içinde. Ehli sünnet ulemasının görüşleri, fetvalar, hükümler, helallardan, haramlardan, tasavvuftan, tarikatten, şeriatten, bütün meselelerden koyuyoruz içine. Eşi benzeri yok da. 30-40 tane Arapça tefsirin özetidir. Türkçe tefsirlerin hepsinden de müstahni bırakır. Onu okuyan hepsini içinde bulur. Çünkü en uzunu hepsini onda bulur. İnşallah bu tefsiri alın ve hizmet edin. Herkes de bunu okusun ki o sapıkların fikirlerine reddiyeler yazmışız. Şeriat tarikat düşmanlarına cevaplar vermişiz. Sayfelerce, senelerce uğraşmışız. Onun için bu emek zayi olmasın. Herkes evinde mutlaka her gün tefsir okusun. Bilinçlensin, şuurlensin, bütün millete de o hakikatleri söylesin. Çünkü dinlediğim de kafada kalmayabilir, kitaptaki unutulmaz, yeri bellidir. Oradan kaynaklarıyla yazmışız. İnşallah İslam'ı kaynağından öğrenin arkadaşlar. İlim ehli olun. Ruhul Furkan tefsiri. Biz bunu vakıf namına satıyoruz. Yalnız İsmaila Vakfı namına bastırılıyor. Ben ayrıyetten Fatih Hak ve Hizmet Vakfı diye bir vakıf kurdum. İstanbul'da bir arazi aldık. Orada bir medrese inşaatımız inşallah büyük bir 10 dönüm üzerinde büyük bir mescit, medrese ve külliye başlatıyorum inşallah. Onun için bu tefsirin vesaire bundan sonra satılacak efendim vaaz, sohbet gibi ne eserler varsa hepsinin geliratı benim kendi kurduğum bu vakfa aittir. Hiçbir şahsın bundan menfaati yoktur. Daha ucuz fiyatla başka yerlerde bulsanız bile bunun karı nereye gidiyor soranlar, söylemiş oluyorum. Bu tefsirin geliratı bizim kendi kurduğumuz vakfımıza aittir. Çavuş başında işte başlatacağımız medrese inşaatına ve muhtaç talebelerimize gidecektir. Ona göre bilin, verdiğiniz paranın da hayra gittiğini, şahsa gitmediğini düşünerek acımazsınız, daha rahat verirsiniz inşallah. Birinci ciltte var, ikinci ciltte var. Vakıf namına arz edilecektir inşallahurrahman. Şimdi bu vakıfta Hazreti Sıddık'ın nutkunu geçen hafta basmıştılar, buraya göstermiştik. Ondan size arz edecekler. Alınsa, yayılsa, hediye edilse çok makbul bir şey. Hazreti Sıddık'ın hayatı ve nutukları cihat şuuru veriyor inşallah. Vakıf namına olan şeyler illaki yerini bulur arkadaşlar. Onun için hiç gözün kapalı, hizmet niyetine alınmalı. Cami-i Şerif'in, bu caminin idare ettiği vakıf 1000 tane talebe ücretsiz okutmakta. 10 hocaya ücret vermekte. Bir de Cami-i Şerif'in üstü kurşun yapılacak. Bu cami bize çok hizmet ediyor. Bu kadar cemaat, bu İzmit'in buralarda hiçbir camiye sığmaz. Elhamdülillah burayı bulduk, rahat ettik. Bak ne kadar vaaz, cemaat rahat ediyor. Kadınlar, erkekler yer buluyor. Bu kadar cemaati bir yer almaz. Onun için buraya hizmet edeceğiz. Bu kurşunlu yapalım, kubbesini yapalım. Bak akıtıyor tabii. Kurşunsuz yer pek sıhhatli olmaz. Kışta, kıyamette zedelenir, çabuk çürür. Onun için kurşuna da yardım toplanacak inşallahurrahman. Ayrıca bizim Kaynarca'da bir kursumuz var. Çatısı yapılacak. Talebelerimiz orada bir tuvalet, bir banyo yok. Perişan haldeler. Kur'an okuyanlar, zavallı, aç susuz. Bu kötü yollara gidenler şey gibi para buluyor. Ne iştir anlamadım ya. İnşallah sizin yardımlarınızla bunlar da buluyor. Allah-u Teala buyuruyor ki وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَوْوَ يُخْلِفُ. Siz ne verirseniz ben yerini dolduracağım. İnandık mı Allah'a? مَا نَقَزَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَ. Resulullah buyurdu ki hiçbir kulun malı sadakayla eksilmez. Allah yoluna para verip de malı eksilen yoktur. Buna da inandınız. O zaman diyorum ki kapıda belli olur. Çünkü şeytan kapıda diyecek size ki, 1000 liralar nasıl olsa tedavülden kalktı geçmiyor ya, onları verin. 1000 lira geçmiyor ya, onları verin diyecek şeytan. Sen ne diyeceksin ona? Ulan iblis sıfırı tüketmiş müflis. Ben zengin Allah'ın kapısına veriyorum. Benim onda alacağım kalmaz. Zengin Allah. Ey Bilal ver dedi. Arşın sahibi zengin Allah. Korkma seni fakir etmez. Hazreti Bilal'in bir şeysi yok. Üzerini başını verdi. Hazreti Sıddık mübarek. Evde kaldı camiye çıkamıyor. Üstüne giyecek bir şeysi kalmadı. Verdi, verdi, verdi. Biz en dibini karıştır, en eskiyi araştır, Allah'ın eline en bozuğunu ver. Ah gidi nefsi emmare. Ne haram yollara, o 900'lere bilmem nelere, kumarlara, fuhuşan, ne paralar verme, acımıyor. Bu yola geldi mi, Allah'tan esirgiyor. Allah senden esirgedi mi? Esirgemedi. Allah'ım cömertlik nasip eylesin. Cimrilikten muhafaza eylesin. Verdiklerimizi yerine ulaştırsın. Zayi olmaktan muhafaza etsin. Ahirette karşımıza Uhud dağları kadar çıkartsın. Malımızla canımızla cihada muvaffak eylesin. Sohbetlerimizi, hizmetlerimizi makbul, meşru, merzi ve müvestir eylesin. Tesirlerini gönüllerde halk eylesin. Efendiler benim sohbetlerim acizane 15'te bir 15'te bir devam edecek inşallah. Yani eskiden beri 15'te bir gelebiliyorum. Çünkü önümüzdeki salı Eskişehir'e gidiyorum. Bir salı Bursa'ya gidiyorum. Onun için 15'te bir gelebiliyorum. Arada da sohbet edecek hocalarımız buraya geliyor. Maşallah. Bu İzmit bereketli yer. Cemaat cami bereketli. Buranın nasibi bol. Elhamdülillah. Önümüzdeki salıya Mehmet Talih Hoca. Bizim kardeşlerimizden, ahbaplarımızdan. Efendim sevdiğimiz saygıdeğer bir alimdir. O gelecek sohbete inşallah. Arkadaşlar sohbetlere can atalım. Allah-u Teala bu yolda daim etsin. Milleti de uyandıralım, davet edelim inşallahurrahman. Yalnız günleri bilin yani. Salı günleridir. Bizim sohbetimiz 15'te bir. Onu da öylece muhafaza edin. Yani 15 sonraki salı gecesi inşallah. Rabbim lütfederse geleceğiz inşallah. Bu neymiş? Kadın kaybetmiş. Cüzdan mı? Ha, cüzdanı kaybeden varsa buraya koydular bunu. Camide kayıp ilanı yasaktır. Yasak olduğu için açıklamak istemiyorum. Birisi bir kayıp arıyordu. Efendimiz buyurdu. Allah buldurmasın onu sana. Neden dedi? Camiler bunun için mi yapıldı dedi. Camide kayıp ilanı falan yasak olduğu için ben açıklattırmaya lüzum yok. Artık sahibi baksın. Adapazarı'nda hangi camide olduğunu. Adapazarı'nda kadın doğum hastanesi var. Efendim, onun tam karşısında Mekke Mescidi. Bir binanın altındadır, doğum hastanesinin karşısında, merkezde. Orayı bayağı genişlettik, büyüttük. Şimdi bir arsa daha aldık, orayı da büyüteceğiz. Elhamdülillah cemaat gün geçtikçe bereketleniyor, sığmıyor bir yere ama 40 derviş bir arabaya sığarmış. Siz yine gelin, Allah bereketini verir. Yani ruhlar beraber olsun arkadaşlar. Dostlarla iğne deliği meydan gelir. Düşmanlarla feza genişliği dar gelir. Elhamdülillah bu yol bize geniş geliyor, Allah razı olsun. Şimdi namaza kalkacağız, safları tanzim ederek geriye doğru yerleşerek ilerleyelim. Sığmayan yukarı çıkar inşallah. Lillahi'l-Fatiha.